بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وبعد، ما زلنا في قصص القرآن الكريم وقصة نبي الله يوسف عليه السلام. طبعا بعد نبي الله يوسف عليه السلام ملك كوي مصر كي رؤيا كي غا دين باغي نغا اووي كي و غرا ملاوي يعني ملكي وزراء غرا سهرا غرا كهرا غرا اعلامين دي اووي حول الملك ايغا سوكو كودرا گمبي كي نني اگينا سو گمبي تفسير كو كرو كدا ولي دي kana egege nege kinne ko winne so te kati gembe salate se te ga mara ki nu se garna wa se na so la la gembe ki gembe salate to na so gembe ki te siru ko kar ke korbe wi udo ire khafata mikrofon udo ire o bo ko ba dor Yusuf dangar dara ke tiro udo Yusuf goro ni Yusuf goro ni ime goro na ga ayi one dangar dai o bador ta wi ruya ki egane go o go e bega ju yo ogra ruya go melik ki ki tafsir go ta bega korgane ge ju izan o go ko ba dor dangara ko sorege u do yusuf ne ne ki na kesu melik ki samene ne ge ju ne melik ki gasar gar ne ne melik ki guru wo yaade ge nar ki ne ki yaade meliki ke si gir naga ne si en na so ay zulmi ge na bari ti go yu dugure ko ay si ale yu dugure ge na da nga re ide ay mene ge ti ju yu ero na so ge se yi er no bi ki ta an naro ge meliki habar ke yo o ger ker na ego juni meliki en ge yi bo ni lakin ko bo ya ana ko bo o ge dana dangari ya nauri ya do oki ba bagara gane a ko wona jelisi wona kana kor ben bari wa kana kor ke se oni oni bari kiri akko bo o do gane re walla walla u ay ay ga surgi inshallah ti nar hin min na de gir o yele do oki ko bay ake da nga yira ko sura so gano ko na gasar bo meliki hakim kir kidiye musul kere dor eure motar eure ni ma ko ni mi akiri eure gi biere bagara o da nga yira do bar do kam sana gane بضع سنين جن بضع سنين جن معنا يعني تسع سنة سبع سنة الله أعلم كم يعني بير إذا قد أنعر كسر وكيا ملك قصر غير ما هو سيلا كنا كندرا يعني آر كين إما كوباي كوي ملك كيرو يا كيا كيا كم بيجو كي إلا تا أو كوي فسر كنا يدي كت يوم تلو غني أو كوي كم بيجي فسر كنا يدي كت يوم تلو غني wabu isa kokulere wabu shitan kediga wa sihir kediga wa anwina diga wabu baraga wabu hakim gir malagoy hakim gir herogir egega siyasin ga i'lamin ga onat ilim mago kedin hawlegina bari ayir ayiki fasirina ki oke da fasirna te udoiri wadah Yusuf kubai dor danga giri yere ruya tur ay do fasrena tegira sawa sawar barber do kidor ke tiro ime goro ne danga yero yo to goy ba danga gire jugere tafsir ruya ge king air tabi ge korgi tafsir si ay tabi ge korgi naso to yo quran ne agini wa qala alladhi naja minhuma وَذَكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ وَغُي قَنَا كِنِي نُور نَجَايِ گِنَ حَيْر كَسُوي رو بَرْسُ يَنِي نِي نِي حَيْر كَسُوي وَذَكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ گِنَ لِي فَكِرَ گِنِي بَعْدَ كَام سَرَ گِنَ تَرَ أَغْرَا وَ دَڠَا رَال دُو مَي فَكِرَ گِنِي يَير گَمْبَيْكِ tafsir wo kwar gina so dangair o hebe jab juga dangair o ro hayri gine ne kuli ge tafsir wo kwar gina ge ji danga jere o koyo danga la ne adro Yusuf ne danga kere ger ege o biere Yusuf ti Yusuf kiar kwere o ke de bare danga dorti Yusuf hayri akke nagine Yusuf ayyuha as-siddiq aftina Yusuf na o bari no sey Yusuf ki nabi no nagana bari o sey tenu o dimi ke dia elem ke dia nabi gine nabi bor gine nabi ta du ne awda kera o ge bar jarre bi gine ma akke ko baru ya ke go akke ge ako wo ko ka ru ya ke ne ka ru ya go bore aso ge be go ka bore fasire ne ke ki tafsir ro sawa sawa na o ke Yusuf arfier kay ne ge sahara ko ka tahir ga afifi te na ugaro ga jerimia gebre na ga fahisha uro ga munkar gebre na ga zambate ke de garo ga ge uti ke garo rong da ga yiri kesi do ma wo we hokom kero ma wo obi ale kero da wo akura kero dar sinera ke da na kaba wi turugina dire na yesu ewi ti dunia ar isa ko ke gra verda ara ke dul bi a pai yar malle garne ba o idona ne haya pai garne wazifa ay garne embe ay garne kera so ko tour mar tu gir tit nas umur tour ka ande mber tu kana ko hale fina na so ti tour yar den te gi nere te na garne mara mar sal men sande na gar ko utahir rasa sadek ta sain danga ire ke slobar baik saqi go idanga ar ke tigi ber iriri melki ru ya ake o ke da fa sirini yona ke gara ro kwade gin ru ya ki ke ra sawa sawa ar melki ru ake da ner ge sina ke ki o go ke tigi la fes na ko kana hayre no barim ber onera onen no gore na koro ber sate wage ukuni lafes hayre tay u lafes ga hayre tay hukum ka hayre tay bari er o ga ga sayin na sawa sawa tik hasre ga ni na sawa sawa ge ora kuli ni ga shirire kuli ni ga hukum wa ger ni ga ge alfas ta ga hayre tay ni ni hukum ka hayre tay Quran ne gini يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون وانك يوسف نبي الله يوسف يرو نغير كتير أي ملكته babu zara agaru hashi agaru malasa ko darsene ko dari ru ya ki merik to akega o ke da fasrini yona so e juga jo apo oge na ara kor ge ge ga ru ya non na fasri ta de ge so ko ga nun na so ene e yo so ra jam do yi izan tafsir ku ru ya ki ge nabi allah yusuf begin ti ga ga do tena agana kor ga na negiri ni o alam gina ti do gare gina yigina dalil go ga gina gina hukum go ga gina gina aya go nimro ga ni hadis go nimro ga ni gi yuna ko li ni ni ni aya nimro tal gar ki hadis nimro tal gar ki da bari ki gina yor ki ya ki gina rasul ki ya gina ki na wol izam be go te ka do begin naru yusuf ki o bay boy nyaay ruya akke bago yaqub her ko boy gi nabi allah yaqub nagni wa kadhalika yajtabika rabbuka wa yuallimuka min ta'wil al hadith rabbana ikhtar ngi nara elem goy tawir ruya ki na her nagi den ngi nako yusuf ko bay sejen ngir danga ero o suido ruya akke ka barki nene ayde to bogin don yagni لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إلم إرور إكيم يوسف رب سبحانه وتعالى ركوباي بوي بر بار كرو نتيه باغرا كي كانا كوغرنا مسر سكر كي داونا كنا او كنا يي تغلا بي غور كوغرنا را باو غو هارو كي اكريمينا برنا كريم دو انغا مينا اكوري ني ني اما تابي دا نياتو يساندي اما تي دالي نا فايت غي نيغو او ما كوي خدام كوي جنر جاني نغورو برنا مكرم معزز سبيتو يري انغا نكي ربنا سبحانه وتعالى نيغني وكذلك مكننا ليوسف في الارض ولنعلمه من تاويل الاحاديث يوسف كقرتان ديكي اند نارتان دكيره تينا اوغنا باروغنا كير تعليم معي نغا علمي سندا برادر كيره كيره ار كنتنا نكر ايرور كرنايل طيب اذا او درجه كيس كويرور كيكيغي رؤيا كي غاغنا كيلو كرافا سرني كرا تاويل الرؤيا بر علم مي ربنا سبحانه وتعالى نبي الله يوسف هركي كرا بالرؤيا اولغني ني سي كرا برتا اركي دون سوا سوا كسن ربنا سبحانه وتعالى نبي الله يوسف خاصيه بيجن الخسغنا كرا علامه بيجن نكيكيغا رؤيا جي اينه كورن بونغني ني no ngena iner na kona korger kera no bol kera ru yak yu hasil kya gin dai no tene ga no bol ki ayag na ala na go ne ra be ken nabi rabbana subhanahu wa ta'ala nu bua ke ke gi be gi ala ma wa shere ke ki ru ya bu malik kir ak ki ru ya ki hal masr ke gi ne ra ti hasil kya de ge sokko iror so go ne malik kir tarari تيغوي مدة 15 سنة ام ار ان نغرا 15 سنة ارا حصل كاي ديغي سوكوي كان ربنا سبحانه وتعالى حكيم من اسو حكمة غره اكوني رويا بيغان نغا اكوني تاري كان رويا بيرارغي يعني اون او رويا اي نيني ني ماري نو اي ني سي اغي نينا سال دينا ولا ايمان تي ندي لا ولا يرون دي غان ادي لا ناكو غار رويا كي سي اي رويا كي دا اي ني كدا بلا تان حاصل كي اغي نغي اكرام يروكي لكن رويا بر حق ما ين نغي رسول صلى الله عليه وسلم رويا كي سير غير كي رويا بر ناو غاي ergen or kere garo u yinor kere galnu bersato nawe terunor garo gaya ki ruya nawe ruya de faraene to so una negri akwa gine negri ki gaye rasul sallallahu alaihi wasallam suara hukum u ke ga sai notene no boy ruya nawe gi u ai negni magno dare boy nara kakone itu nya mangno dere emugi sitande inasu mangno emugi uwati ki ayi kire sharra wara auzu billahi na uwati tofnogni wahid itne nogi hero dara ne ganye dere hero gier ne dore ne gagni itne talata gogi o bunako ke watte denigini ni darro wa sharro wa kitte ne gidogni bari o irina rasul sallallahu alaihi wasallam do bigita nar to tay ru ya wa qaira aqwayna to so na tagene ne abdoira ru ya to kharna so o tagene gina ne de gare gina nakona suine rage ya bono kok ni ru ya ge ay gina go ina declare no anki yo melik kiber ru ya gon ak e ge gina fasire no ne su ber tafsir yo ne kemer ki muslim do bar kafir kafir gi nara kera bar ay roli ni laki ruya ki akki gi emera ham sajar senar masr begirti hasle kayde ga yak dai ki akki izan gable ma merkirti akki fasre dara gira are ruya ge ber mungkin kafir gaire kiro kafir do ma akke dara ruya ki ruya maslah ki de nesi agni wa fasiq gaire wa salah wa qatinu ibada wa qatinu ruba la wa qatinu gaire wa sale gaire kisando ruya ge dalil alama ala in o ki sale ruya akini sale ya kiro kafir do akeyne kisando ruya mumkin o mi enai wa dalil ala na o ruya akira ni berjani o sale ya dalil do sala ge alama ge e ke limani ruya ngalama war baik Yusuf ruya ge abberegini Quran ne agini tazrauna sab'a sinina da'aba fama hasattum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun thumma ya'ti min ba'di dhalika sab'un shidad ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun thumma ya'ti min ba'di dhalika 'amun fihi yughathu an-nas wa fihi ya'sirun Yusuf ruya ge tafsir go begin na yina ko boy nani meliki berda yak hridis te kasone ko yak hridis te kasone kero hridis te takore kero gona kena korau nai hrid kasone de sika go gina hrid takura de sika kishari na ko akasor kishari anda deste maga kere ire gerba ke maga iya parke baiga tanda deste sorbo na da ite bela yunu maga kidinu waru na kera korkoro ta yak tege da je ra yiki da yo ora aga gana kubinu ime Yusuf ke tafasere ne nene imera ebe deste di ebe garbaegi ebe garbaegi na ra biya pa shiriginara maga kwar biliginara tobe tibina tibina biliginara ak kwagin er or kiri galar tibu akware ni ngini ebe de sike ka gayin ka be koy ba kwa tobe ba ugini kasri ni ngini kera maga gnu uara ngini mota ngini neso maga kibo tanda gor dayun maga ba tanda gor day ni ngini sinor kining sitri ki maluma ki Yusuf to kana nel kier ko won ya bore o ger maga tanda gor arbar be ne saba sana ge ke ka we ni ni ni saba sana sio ka sare ge beriyo enyo iren maga biro to berte kana yo kana ab do ne re saba sana ka sare ge kam gini gerbe saba sio saba gini arbata shargen no sere ham sta sharago ge udo ibedu kitiege o gerbe ga kishare ina ta asre gine asir ga kishare fawaki a kishare to be u ka pa gine o do gine ge ir gerbe gine ra o sokko khair do mene ne kishare gine aywa hiri ka sone ka hiri ta kore kishare kenna hiri ta kore ka ire gerbe ki gerberti ay be sisibi ga sokko ri gerberi ti takuri gerberti ay be sisibi ke sokko ti ay be ka sokko si ogor ke ti sari ni sokko dana ga si ori ti gerberti tok ki sara tok sari o apar bal ke ne ti o apar no meno saba sadar gerbegi ne saba senar si oki ti dara saba senar gerbegi ay be ka sokko ka sari ke hiri ka sone gar ka hiri ta kora ke sari ke bi saba tanda maga kiri korona ke iri garbega kiyegini saba tanda maga kiri no kasane ke iri seoga kiyegini sana hamasta sharagogi ebe garbega kiyegini tafsir bi begin nena so dona mel kir kiyegini ema ogar ti tafsir ogar ya akindo nabi la yusuf to ega genara ru ya rafasere genara kuari idan yusuf alayhi salam kana ru ya ta ta ge fasere genaro no te gena garba kanu tini se si o kanu te gena ba amle te ga ka se garba saba ke garba be u de ti ki be u ma jarre be re se be gini ni si o ga ne de ka ni maga ere garba ki ra de ka na do me be hafse be ma zan se be be be abo do bo gini ni si o ro ka ni de ka ni o dana to be bro ga to be gnu min na ga to be ga hai se be akpa ka be to be ere garba sa ba sana ke to be be be ma ga hasin no ni ebe me na taxin go ummu ni hasin no ni kera maga kibigini ni sinawri ne so tanda gora bar ben ni tay o ki khutta go ga er karna ru ya ga fasere ni ka er nasiha akware ni ka bari ki so ko melik so era ai o danga gira yera ru ya ga begin na fasere ni o ki no wari ne danga ire ne korog ne kap yaba kambe o ge tafsir gu ru yakir fasere ni ki o ki ilim kili no te ina ru yan be gita na fasere ni no ne ne e ge ni e ti a ge sawa sawa o ko fasere ni go bigi e er dana kara tawil gu ru ya ger gi do bigir kidi jabe do oki bobe dangay ra kambe korbe ga yugnu o dangay taagi jino oki dangay ra kanna tawale korawde oki ti isibu ja ko her gno kenne dangay na tokni alas o ger ne gna daro melik ko hakem ger afine gna samaine gna dangay na tok sera ro umur ro gor ye ne gaer ne ema waje menda merik tu ya ne gaire o akure ta do la gra dikire kina sari sinye ne ra ta wale dangara ka no na kina so ema na oje dangara sorne ko ba na farahan ne re fara ko na ko ba ine so dangara ne gande te kai izu ay sor ko ne dangara ay kin na dangara sor ko قرآن يعني وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم لا لا أكين يعني سرقون أي ملك تو عافية يعني كاكي كان الشرفي وسامع يعني يونسو gediye go air hukum ngi na dangaire gi digi min jeritte melik berdo shot ka kubude o hukum ngi ni ga kubude o go barigi tete ni ga kubude ni re gediye min jeritte mujrimil na mujrim do hakime ni ga beri na beri hakime ni ga ne kirnu dangaire sro won melik bodo ki ko bo ya izu dangaire sro won ki nena so gede yin sier ta ke yona so sharaf fi juure ina so sharaf min te mihim on tarikh rai ona dar tar tarikh go sajilin nar te din ge be no nar sir ge tarikh no gi na ne ne ne ki gi na on karne ki gi na karne ki gi na karne ke ga na ishi gi ni o dar re ishi gi na rakin na karne ne o la kini ma tarikh ara e ma berdai ndo ne kanonu ila ka wo iror be be iro ke sare re re ila ka iror be kiri sina ora adale ne kanonu sira zati ye bɛri do daara ya sono le ka nɔ nusto hɛwoge nɛrikoge ega ma tɛnga tɛngoyegina ki do nɛro muskilati hɛwoge nɛrikogere bia kere hatɔnege akone kɔri fikira gutiti sira ka salte seere ila ka yorobe juwere ɛri hɛrigega warala sɛri seere ere ka sɔgɔ kwaar juwere fitinɛri ka juwere tiimiɛna maakide wuyuagene abedɔgenerɛ akune hayago begi nere kɔtine sarere nɛɛ daa yɔge duniyare joni naane sini akit lama je kɛmo ɔgar tane dɛrɛ vɛrɛ begire haa tegudiki ɔmiɛna tiɛ sewuri ale kɛ fɔɔrɛ dundu ɔna tiɛ kabdɔr sewuri kɔ ade kɛsɛnika fitinɛ di kirieniga mujirim di deniga kɛ geni din ki kin nɛgenɛ geni erɔr kirigaregenɛ ero bari kɛ taga sɛrigenɛ ulama aara kɛgenɛ ɔta tɛ din siere kɛgenɛ ni ki ɛmɛ kirɔ kone darsinɛ maakide wuyuragenɛrɛ wala din kide ɔɔrbul nus wala sira na defikiri nus wala ero bari yɛgɛ nus ara bɛrɛ sona tiɛgɛniyɔs ta tue kone nɛge bɛrɛ kɛinɔs ɔkɛ daa joni bɛri mujirim ber na sagna ke de ne ya kwa do samba jirime o ke sok pata bina was khinda ya do na jurin ro bi nga ga do din yi e daro do o yu din ke re ne dawle gene ne korti hair ne dawle ne re kera jirkina na ar jirkina ne dale ge o kinir bayos o mal ke sarer bayos o tin nak shakhsi nak o yuri bayos salte din ki kor salte akuri aya nak koy sabab ko na akhere gini gagi jabal uhud hatta yom qiyamah tabene koy ni lakin o ko ne sirabu berdo ya dire ka don nus ti yom al qiyamah samba berdo ile ka non nus ti berdo juri ki kere kedaw sunu ka il nus abdur hayagu yo tere yusuf alayhi salam nga diye ki sharaf gi juure ina so kay be tane marar ka de be hakime bogne ni kin na gi gebele ko na ngara sur ko melik a bore eh ha muskila ki do o ki gar gi na so gi yen kay be ngi lite yi dum ni kuuri o go dara gi de nar be ke de ba go go ko ba dar hafla ger bago ko imraat al aziz to kisne e daror kisne re e nare ke ko ne ne ko ne ko ye isa ne ma bu sel wurtim ngin do o mo ra ko ligine imraat al aziz ko bago be gor edel ko bay dor sabab ko war ima dangar jugi ka ko ligine ngene re so ka awne gedi yi min jeri te hak melik berdo tabay gine ga u hakeme gine do kasor gine قران نغني ملك او كسسني قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه باو را كسسني باو كو بار حفله دور جاوي دا سوكو كياو نو كو بار يوسف تي نور غربي كي داي يوسف بير داي غبرين ان كي قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء لا يوسف بيجي سما نكو هاي دوغ نيتو تو ادار اورتا ire tu isere huna tu ite dora tele nya bo shabab kene kabara ne kana rege tu erme na na idiri ti tu do her ti jawbe ti ni ga yose ti bi gi gora sharaf to gota goli ayde ga yose ne su tu yusuf de gi ti kara ke di ayda won ba go imratu al aziz to ko gorni dana yusuf be gori do na ti yusuf da ayne ndaye gi ni kam sene gi ni ba ko akure gi ni sinin karbe bari danar ti yusuf te garda ti da kore yote ime yusuf kam sanar la ngaire te melik akore goy aziz ki terma minister ne na ga melik ki akore berde rejil jumriyen ne melik tori me kugri berga baro asako yusuf tu te kerne na do ba dangar ti bin dai imratul aziz harga bin qalat imratul aziz al an hasas al haqq انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين لا لا siyagi makasagi borgo biye yirtigire air ajibiye naga air berger ge ber ugnaga yaa go berger ge ger notiga idraile jogir halal yona sabab nira sabab ne dare danga do ti bi menegi ber taire ti mushkila na ko akidon wala bawo ke er gayo wala ke yiketi gayo wala samba ke der gayo wala bari ke der gayo titu ke tebe tar kasara tur sira tanda dare menegi ber beri ti mushkila na ko akidon hidai etrafi neber yusuf muskila ki da sanduki gari aywa o mujrim ni ber kwara ay o kira mujrim kwara ro na kwayo mujrim ni ga jasustu kwara ro iru kujul nur kubar darutu te mutrabi sujundu te boray ma mujrim isa ko no te gira kwage sera o bigir kidani ega daror ko ne ga tara kanno kera dara arai no tigira kwage siliga ga gane nar korona bole ga gane ko bayin dong wana korona ke dauna dong abren sokko kwai wasai ni kwai toiri sokko oke mujirim ke ber no tigini o aziz ki farma minister ne o goy umur goy o malki sokko kidi idara goy milik kire irer te kegni sokko ber rokidi wo bodo bago ke kere mustawa go yakuri umur ke kikina kein irin soma ga e lamga e ge sokko yusuf ki bago o ba o genere o me tanai ko re bietu girtende karre mi dere o bodo dere su kete utte ino o baro gnege bago pa mandam go bago go sharaf kiri go bago go ayni aziz ki bago gere bodo ke kete ka bago gere gnege barino ini mborna yeni yeni gine liesu illa di gondi go gnege kilar de la fermandam bardo go gine u kokre de faite ya ob doner o ka ga bielege bodo sandu burgi ke mujrimi go ga ke kram kiri oga ke bieger on kide ne kar kana balignos ba o kra o mustaba ka kana balignos daraja ba o ki ka kana balignos ob doro kra adelu ke te begin nerbi sharaf koy fermandam ki gi julen neso bodo sandu bari or akke ega gina sabete ina ob doner ga e burgi dangar do bento wani halal yo gna barasan dangar kironi margi bari siani wala sie wa bari sie ro bari kwa tan tan do siere iri so ko wa zaigine masir so kor bari bigita ne o so ko herdo wa malaigine ke u yusu ko wada dangar mo hakama kigaror e bitar ka o so gine ne ay kini mujrim aine go tibigin nabi hasle jaina oso ko kidana akido iri milik tu sama aine ga sima milik ka osere mane mujiri miro ha mujiri ngone oso ko kidana akia gendo sharaf kiri or kasur naso bada san isi bogun muhakama on dai hasle kegni yusuf beri ka osere nyaka akbar edaru dorir yusuf tet shawa talbegin doga yusuf begin tiyo kaum bigitu wiri gina bawo rata al aziz to akete la siege marata ka kasa gina so kaw ge ayre menegi yusuf tayr ere go ati yo skel me go ga yo tiyo se bari tur sidak en ba tur dilita du menegi yusuf begin tiyo gina innahu la bin as sadiqin bari go siege ni berberi tiye ke joni ema gariye ge melik bardo tebedara shor ka kagada bawo ga hadre siere ti go kirin doga sokko ka ke ga segnere er yusuf berigi makama sokkor akke miliktu akke o geri do hadre ndo sokkor akke barigi nere mujrim do dasine siere yusuf bigir kidan ne banage yusuf ti kedio hakmete hokom goy ne breit ne goy sadre gene ge yusuf beri mujrim ga mujrim do bawo kana kigero o bawo kiga kana aditeyo ehtira akirno zalim ga zalim do kabawra do yusuf tahir ginara na def ginara bari go sey na so mujrim ga qara ga sakko he koyiri menegi yusuf he yenu yusuf berdo tiger do hasre kagri ema yusuf dangara ka usuri yusuf dangara ka usuri ge sharaf go aga gene keber tahir ga aga gene keber na def ga aga gene ke muskila ke sokko kwai ka ga gine gine ge ber tigarin begina so ene ber nangara ka so melki Yusuf ki ne ta kanu air di kresi nye gara dangaira afega ka ngeso ne ugni ngine ki yoro Yusuf ba ro siya ke degi Yusuf ki ba ro siya ke degi o ba ro kala nemme ruya tawre ga dalo doila ra ga ginu ku jurda ra ga ginu minister ra ga ginu journalist ra ga ginu o ba mala sokora ga ginu do ber siya ra ka fasrene o ki elim ke degi ni wai tani an ge melito afige dangala ka no ge yeso kera ka peke yi koro ge yeso afo meliki giga keber melik dalali ka sakko e wugnere sharaf ko tabere udura ka osrege o ki agal kedi izan o gnere kera gediye ke awna ege eganeso bawo ko balan adare adaro gor hadare ga ndor imratul aziz ba wudo biye gore do ke su ga gediye hit ke tedini ngar do ga neso ber hadare ke ga gediye ngi ngi ne ki o ke su hadare ke no magediye tagira ber o ko agar siere gediye gir ka wa siere yusuf ta hakimi ngi ne ber o ga lakin ke barigir awwal go ke gna yi ba o ga ke gra go ke gna yi so o kay hadri ke mun lo ne malik ne ngi wa qala al malik tuni bihi astakhlisu li nafsi o ki o mi mina so korbe ga yu air khas to gar gi yusuf bari ga hasre ke gna bayni tay yusuf ele mo ko arkana tafsiru ya gar fasre ngi ka Yusuf hikma ko ke go gedi gir awna gi ke enna go ayene gi nika udore e wugine kara marhala ula gir dangara ka usororo sabere gi na sharaf go ake udore dangara ka usorika mawqif ki mawqif agal ga kire ilim ga kire hikma ga kire obo do dong daraja ki kislo na su Yusuf korawni Yusuf korni melik tor gir korna ki danni emena emara danga gina tokin nasu ayya aziz masir kir ayne ne gini aziz masir kin nuri o go iperba minister gir ne danga gini mana hekma gatine ilim gatine saba sene garbe ke o ilim kidi hikma kidi agal kamal do kidi dogini ne garbe ka tike kira hafizuna na juwele takwara tikiga si o ko tigini ni ida si o rasul do rasul o ilim kede khibra kede ni ayde am bege bardo ke digini ni garda ge tiga nuttere to bega bade nuttere tiga khazine sande nuttere yan ere tande ma khazan e ko tiga nuttere te wudi u si o saba sana ka ka gini ni te ke kara e bana porto knuru nuttere saba sana wasle sande ki o ilim kede khibra kede agal kamal do kede balage am beki o eme ega kada tabinu na so eme am bege yanar ne gidi idan yusuf ima kete marhala dangaala ka usura la parma minister do anni ima yusuf non nagna ima bang siari kira agin dai hasil kya gine gi inshallah darsi marar kasari gi inshallah kasari alhamdulillah.